عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حاضرین مجلس نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف کی دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیات مقدسہ پر کچھ گفتگو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا. آپ تمام حضرات کے علم میں ہیں کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے اور گزشتہ دو جمعے ہم نے رمضان کے فضائل اور منافل بیان کرنے کا شرف حاصل کیا اور گزشتہ جمعے ایک حدیث شریف پر گفتگو ہوئی جس میں یہ تین باتیں تھیں کہ حضور علیہ السلام جب منبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے تو آمین فرمائے, دوسرے درجے پر جلوہ افروز ہوئے تو آمین فرمائے, تیسرے پر جلوہ افروز ہوئے تو آمین فرمائے. خلاف معمول صحابہ کرام علی رضوان نے دیکھ کر حضور سے سوال کیا تو فرمایا کہ جبریل امین آج, انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص, اور پھر ہم نے حوالہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ دیا کہ اس کی ناخواہ آلو کہ جس نے رمضان کو پائی اور اس کی مغفرت نہ, وہ شخص بھی ہلاک اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے. تیسرا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں دونوں یا کسی کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کی اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنائے، ایسے شخص کو بھی محروم، اور ایسے شخص کے کیا اس کی بھی نا خاک آلود ہو گمراہی کو ذلیل و خوار، کہ جس نے یہ تینوں باتیں جس کا حضور نے فرمایا کہ جنتی اپنے آپ کو نہ بنایا رمضان کے روتے اور حضور علیہ السلام کا نام لے کر درود شریف نہ پڑھا اور اپنے والدین کی خدمت نہ کی، دعا کی اللہ تبارک و تعالی ان تینوں باتوں سے ہمیں محفوظ فرما اور رمضان میں عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی نام پاک مصطفیٰ علیہ السلام زبان پر جہنم سے بچا لے اور آدمی کو جنتی کر دے، اللہ اس کے رسول راضی کر دے اس سے بڑھ کر کے تجارت کیا. وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے اپنے جانوں سے. خوب یاد رکھیے جب لفظ جہاد زبان پر آئے اس میں ہزاروں جانیں تلف ہوتی ہیں, بے شمار مال تلف ہوتا. کسی ایک مولوی کسی ایک مفتی کے کہنے پر جہاد نہیں ہوتا, بلکہ حالات و تناظر میں اکابر علماء بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ فیصلہ کریں اب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا. یہ اس کا نام جہاد کسی بے وقوف نے رکھا کہ مسجد میں نماز ہو رہی اور بم پھاڑ دو اس کا نام جہاد, مزاروں کو ٹھا دو اور گرا دو اس کا نام جہاد, جہاں مسلمان بیٹھے ہوں اور مزارات پر جناب دھماکہ 150 لوگوں کو مار دیا جائے جان, کیا اس کا نام جہاد؟ اللہ اکبر, اس کو کہاں جہاد کیا گا؟ بلکہ اس لفظ نے تو مسلمانوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا پوری دنیا. ہمارے یہاں کی بربریت یہ وحشت یہ دہشت دیکھ, لوگ کہتے ہیں کیا یہ اسلام, کیا تم اسلام کے ماننے والے؟ انہیں کون سمجھا کون باور کرا کہ میاں یہ جو کام ہو رہے ہیں اس کا نام اسلام نہیں ہے, یہ تو اسلام کے ماتھے پر قلم کا ٹیکا. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے, اس کو جہاد نہیں کہا جاتا. جہاد اکابر علماء ارباب حل و ہر مولوی نہیں, ارباب حل و اب جو بات کریں تو ان کی بات دنیا میں مانی جائے, جب کوئی بات کریں فیصلہ کریں تو دنیا ان کی بات. ایسے لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور کہیں کہ اب جہاد فرض ہو گیا, اب مسلمان اپنی بساط کے مطابق جہاد کا اہتمام انتظام کرے. اس میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہتھیار بنانے والے, بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہتھیار کا اہتمام کرنے والے, بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل میدان میں جہاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زخمیوں کی اعانت اور مدد کرتے ہیں, تو بعض لوگ جو ضعیف ہیں مالدار ہیں نہیں جا وہ اپنے مال سے کرتے ہیں, اور بعض اگر آپ اپنی جانوں کا نظرانہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جہاد ایک اسلام کا اہم رکن ہے کہ جب بھی جہاد ہو تو آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار مال دولت کسی کو نہیں دیکھتا اور جہاد میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا. یہی وجہ ہے محترم حضرات, انگریز نے جب سلطان ٹی وی کو شکست دی 1799 اور اس کے بعد میں دلی کی طرف بڑھا, بہادر شاہ ظفر بہت کمزور حکمراں تھا, انہوں نے کیا کیا ہندوستان پر قبضہ کر لیا. ہمارے اکابر علماء جس کے سرفیل علامہ فضل خیرآبادی رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا. ان کے ظلم و ستم کو دیکھ, جس پر تقریباً 99 یا 100 کے قریب علماء نے دستخط کیے. اب اس کے بعد چلیے انگریزوں سے جہاد شروع ہو گیا, گلی گلی فریا فریا بستی بستی شہر شہر جہاں بھی انگریز کو دیکھا جائے اسے مارا جائے. انگریز بڑا مکار, ہمارے لوگوں ہی کو خریدا. مسلمان جب بھی شکست کھاتا اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے کھاتا. غرض یہ کہ بہت بڑی جنگ اس طرح کی ہوئی کہ سقوط دہلی میں اللہ اکبر 1-2 لاکھ آدمی جاں باق ہوئے جب انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کیا. علماء کو گرفتار کر جزائر انڈیمان دریائے شور کالا پانی بھیج دیا, اور اس کے بعد یہ کام تو کیا, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے 2 وقت بنائے, ایک وقت بنایا پادریوں کا اور ایک وقت بنایا دانشور اور جناب صحافیوں کہ ہندوستان کا جائزہ لے کر یہ بتائیں کہ مسلمانوں کو رام کرنے کا مزید ان کو زمین سے لگانے کا طریقہ کیا. برطانیہ کی رپورٹ پڑھنے آپ برٹش امبیسی جائیے, دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا, اس میں یہ نقطہ تھا کہ مسلمانوں سے کسی طرح جذبے جہاد کو نکال دیا تھا. اس لیے کہ ان کے علماء اگر جہاد کا اعلان کر دیں یہ اپنے مال کو دیکھتا ہے, نہ اپنے متاع کو دیکھتا ہے, نہ دنیا کو دیکھتا ہے, نہ متاع دنیا کو دیکھتا, یہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے آ جا, یہ انگریزوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو یہ دیکھیے انگریز بھی تھاڑ گیا, اس جذبے جہاد کو کچلنا ہے. ہمارے پاس کویت کا ایک ای میل آیا اور اس میں کسی نے لکھا کہ کوئی ایک مسلم ملک ہے اس میں ایسے قرآن مجید تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ جس میں جہاد کی ساری آیتوں کو نکال دیا گیا, جذبہ جہاد کو سر کر دیا گیا. ہمارے حکمران کا کام بھی یہی رہا قریب ماضی میں کہ کسی طریقے سے جذبہ جہاد کو نکال دیا جائے, جسے لوگ جہاد کہتے ہیں، ہم تو عرض کرتے ہیں ذمہ داری، وہ تو جہاد ہے جس پر آج کل لوگ لگے ہوئے ہیں. لیکن خوب یاد رکھیے کہ قرآن مجید سے چند آیتوں کا نکال دینا اور یہ سمجھنا کہ انہوں نے بالا مار لیا کہ جناب تحریف کرنے کے بعد عزیزان گرامی ان کا کام مکمل ہو گیا. ارے ایسے 10-20 قرآن میں سے جہاد کی آیتیں نکالنے پر کہیں تحریف قرآن ہوتی ہے؟ یہاں تو 10-10 برس کا بچہ پورے قرآن مجید کا حافظ. کس کس کے سینے سے نکالو، کس کس کے دل سے نکالو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فرمایا تمہیں گا؟ فرما تم ہماری بیٹی اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور انشاءاللہ تمہارے گھر بیٹھے بدر کا ثواب تمہیں عطا کرے، باوجود اس کے کہ بدر میں شریک نہیں، لیکن ہم تمہیں بدر کا ثواب عطا فرمائیں۔ وہ آپ نے دیکھا اس کائنات اس کارخانے کے کیسے مالک ہیں کہ ایک شخص گھر میں موجود اپنی بیوی کی تیمارداری کرے مگر لبائے مبارک کا جنبش کرتے کہ ہم تمہیں بدر کا ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ اکبر۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب موہب میں نہیں میرا تیرا، اور فرماتے اور جگہ حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شہر۔ تو حضرت عثمان کو بھی بدری صحابہ میں شمار کیا گیا، اور یہی نہیں وقت رہا تو آگے بتائیں، جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو جو مال سب کو ملا، فرما اتنا مال عثمان کے لیے بھی نکال دو، یہ بھی بدری ہے، مال غنیمت میں انہیں بھی حصہ اتنا ہی ملا کہ جتنا بالفعل جنگ بدر میں شرکا کو ملا، وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ ملا۔ یہی عطا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے صاحب، بدر میں جب آئے تو آنے کے بعد بڑی تفصیل ہے کہ ذہنی طور پر جنگ نہ تھی نہ ذہنی طور پر جنگ کی تیاری، آ گئے اور جنگ مسلط ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام علیہ رضوان، ہر ایک کے پاس گھوڑا نہیں، ہر ایک کے پاس اونٹ نہیں تھا، ہر ایک کے پاس تلوار نہیں، اور ہر ایک کے پاس جناب بھالا نہیں، تیر کمان نہیں، صرف چند لوگوں کے پاس اور عزم مصمم کے ساتھ بدر کے میدان میں عزیزان گرامی اتر کر، اللہ اکبر۔ اب جنگ مسلط ہو گئی تو کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے رہے، اور شیخ محقق کی پوری بحث سنیے مدارج النبوت میں، سجدے کی حالت میں، اور اس قدر گریا، اس قدر رقت انگیز دعا کی، اور اس میں اتنے منہمک ہو گئے کہ آپ کی چادر جو دوش اقدس پر تھی وہ زمین پر گر گئی۔ صدیق اکبر آپ کی گریا وزاری دیکھ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ سر اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ تمام دعاؤں میں ایک جملہ بڑا قابل ذکر جس کو محدثین مورخین نے نقل کیا، اللہ اکبر، وہ کیسا کفر اسلام کا معرفت کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے دربار اللہ کے حبیب یوں ملتجی یہ التجا کر رہے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ایک مٹھی بھر جماعت، ایک بظاہر طاقت بھی دیکھ لیں 313 اور 1000، اگر یہ آج شکست کھا گئے، یہ اگر آج ہار گئے تو مولا پھر دیکھ لے کہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، پھر تو جہاں دیکھو مسلمان پٹیں، جہاں دیکھو مسلمان مار کھائیں، تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، حضور اٹھائیے، سر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ یہاں ایک بڑی بہت ہی باریک بحث چل نکلی، بڑی نازک، وہ یہ کہ حضور سجدے میں ہیں، گریا فرما رہے ہیں، اور صدیق اکبر ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بے فکر رہیے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے۔ کیا صدیق اکبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کہ یقین کی منزل بہت زیادہ تھے؟ نہیں، اہل علم حضرات بدر کے واقعی اس موقع پر سارے سوالوں کے جواب حضرت شیخ موقع شاہ عبداللہ محدی دلوی رحمت اللہ تعالی مدارج النبوت کی دوسرے جلد میں دیے ہیں، وہاں ان جوابات کو دیکھا جائے۔ غرض یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک اٹھایا، تمام صحابہ کرام کو تو سلا دیا گیا کہ صبح جنگ ہونے والی، آرام کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات جاگ کر دعا میں گزاری، اور اس کے بعد میں چلیے صاحب، میدان جنگ جب تیار ہوا تو بڑے بڑے شہپارے کفار مشرکین اپنے لے آئے، عتبہ، شیبہ، شیبہ کا بیٹا، وہ بھی اس جنگ میں موجود تھا، اور بڑے بڑے دلیر قسم کے لوگ اس میں لے کر کے آئے۔ آنے کے بعد میں کیا ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے بڑے کفار مشرکین نے ان کی بھی حکمتیں دیکھیے، اپنے سب سے بڑے بہادروں کو پیش کر دیا، وہ وہ عتبہ، شیبہ اور شیبہ کا بیٹا، یہ تینوں بہت بہادر مانے جاتے کہ جس میدان میں آ جائیں تو سینکڑوں کو تحفظ کر کے رکھ. یہ جب نکلے تو حضور علیہ السلام نے انصار میں سے تین آدمیوں ان کے مقابلے میں بھیجا. چونکہ یہ جنگ میں خول پہن لیا جاتا تو چہرہ نظر نہیں آتا، تو عتبہ شیبہ اس کے بیٹے نے پوچھا تم لوگ کون؟ یہ دیکھیں غرور تکبر بھی کتنی بڑی بلا. انہوں نے اپنا نام بتایا، ارے انہوں نے کہا ہم کوئی کسانوں سے لڑنے تھوڑی آئے، اتفاق سے تینوں انصار، کہا ہم کسانوں سے لڑنے کے تھوڑی نہیں آئے. حضور علیہ السلام کو آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بہادروں کو بھیجیے، یہ کسانوں سے ہم لڑنے آئے، ہم تو قریش کے بہت بہادر قسم کے لوگ ہیں، یہ کسانوں سے ہم لڑنے کے لیے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ پھر حضرت حمزہ کو بھیجا، پھر حضرت علی کو بھیجا اور حضرت عبیدہ کو بھیجا. یہ لوگ جب سامنے آئے، یہ بھی خول پہنے ہوئے تھے، ان کا تکبر کا عالم یہ تھا کہ پہلے شخص سے پوچھا کہ تم کون؟ انہوں نے کہا میں ہوں حمزہ. انہوں نے کہا اب جوڑ ٹھیک. دوسرے نے کہا تم کون؟ کہا مجھے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ہاں کہنے لگے پھر تو تم ٹھیک. تیسرے سے پوچھا کہا مجھے عبیدہ کہتے ہیں. کہا اب ہمارا جوڑ صحیح. اب جب ان دونوں میں جنگ کا معاملہ عزیزان گرامی لگا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ کو زیر کر دیا، حضرت علی رضی اللہ نے اس کے بیٹے کو زیر کر دیا، اور اس نے کہا جو بھائی تھا شیخ اس نے حضرت عبیدہ کے پیر میں ایسی تلوار ماری کہ اللہ اکبر اٹھے ہو کر زمین پر بیٹھ گئے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی قتل کیا اور اپنے کندھے پہ لاد کر ان کو حضرت عبیدہ کو حضور کی خدمت میں لائے. زخم کا حال یہ تھا کہ پنڈی سے گودا بہ رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چھوڑ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی زیر کر دیا. بڑے بڑے مار کے جب ہوئے تو جنگ کا تو دہل گیا میدان، یہ تو بڑے بڑے بہادروں کو انہوں نے قتل کر دیا، بڑے بڑے بہادر آئے اور صحابہ کرام علی رضوان ان کو جناب قتل کر رہے، تماشا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا، ساڑھے بہادر ہم نے اسی میں جھونک دیے. اللہ اکبر. جب بڑے بڑے بہادر ان کے مارے گئے ختم ہونے لگے، ایک اور شخص بڑا سر میں خول پہن کر نیچے سے اوپر تک آیا، سوائے اس کی آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا ہماری جوڑ کا آدمی بھیجو. جب جناب وہ میدان میں آیا تو آنے کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے مقابلہ، اب جہاں مارے تلوار کام ہی نہیں کرے، پورے بدن جناب لوہے سے بھرا ہوا. تو اللہ اکبر کیا حکمت عملی حضرت زبیر نے کیا کیا کہ اپنا بھالا ایسا نشانے پہ مارا کہ اس کی آنکھ میں لگا، اور آنکھ میں لگنے کے بعد پیچھے سر تک چلا گیا، اور جب وہ مرا تو اس کے جسم پر پیر رکھ کر جب نیزے کو نکالا گیا تو بڑا مضبوط نیزہ تھا، وہ بھی ٹیڑا ہو گیا، وہ بھی مر گیا، اور حضور علیہ السلام نے اس نیزے کو اپنے پاس محفوظ رکھا بطور نشان، جو حضرت زبیر نے اس کو ڈھیر کیا. اور اس کے بعد یہ نیزہ ہم نے پوری تاریخ میں دیکھا کہ وہ نیزہ اتنا یادگار بن گیا کہ چونکہ اس کا قتل ممکن ہی نہیں تھا، جو پورے لوہے میں ملبوس ہو کر تھا. حضرت صدیق اکبر کے پاس آیا، پھر فاروق اعظم کے پاس آیا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے پاس، پھر اس کے بعد حضرت علی کے پاس آیا. وہ نیزہ اس طرح چلتا رہا، اور ان کے وصال کے بعد پھر حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر، چونکہ یہ حضرت زبیر حضرت اسماء کے شوہر، حضرت اسماء حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن، اس لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن کے بیٹے، تو یہ ان کے ابا سے زبیر. انہوں نے پھر نیزہ اپنے پاس رکھا، ان تک چلتا رہا، یہاں تک کہ بنی امیہ کا جب دور آیا، یزید وغیرہ کے مرنے کے بعد حجاج نے جب مکہ پر حملہ کیا تو حجاج کے حملہ کرنے پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی فوج زیر ہو گئی، وہ شکست کھا گئے. پھر یہ نیزہ اس حجاج کے پاس گیا، اس کے پاس کہاں گیا اللہ تعالیٰ بہتر جانے، بطور نشانی اس کو رکھا گیا. اس نیزے اور اس برچی سے وہ کام ہوا کہ جو ممکن نہیں. اب جب یہ معاملہ ہونے کے بعد گھمسان کی جنگ اور بڑے بڑے لوگ شکل کھا گئے، کافروں کے قدم اکھڑ گئے، وہ ہتھیار چھوڑ کر جب بھاگنے لگے تو صحابہ کرام نے ان کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرنے کے بعد 70 آدمیوں کو پکڑ لیا، 1,950 میں 70 کو پکڑ لیا، 70 مارے گئے. اور صحابہ کرام علی رضوان میں سے کتنے شہید ہوئے؟ 13 شہید ہوئے. جو 14 شہید کہا جاتا ان کا بھی سن لیا. یہ تھا 13 تو حضرات میدان جنگ میں شہید ہوئے اور حضرت عبیدہ یہ زخمی تھے. جیسا کہ میں نے کہا پنڈلی میں ان کے چوٹ لگ گئی. حضور علیہ السلام نے 3 دن بدر میں قیام فرمایا. جب جانے لگے راستے میں لوٹنے لگے مدینہ شریف, ایک مقام تھا صفرا, وہاں حضور نے قیام کیا. حضرت عبیدہ کا انتقال وہاں ہوا. کیونکہ زخم بہت زیادہ اس لیے ان کا مزار بدری صاحبہ نہیں بلکہ صفرا ایک مقام ہے, وہاں ان کا مزار بنا دیا گیا جہاں ان کا وصال ہوا. تو یوں شہید ہونے والوں کی تعداد 14 اور کافر جو بڑے بڑے ہتھیاروں سے لیس تھے عزیزان گرامی ان کے 70 مارے گئے, 70 گرفتار ہوئے اور باقی جتنے بجے وہ سب بھاگ دیے, سب بھاگ لیے. اب اس کے بعد آپ آئیے یہ جرت یہ ہمت جو اتنا بڑا مارکا انہوں نے سر کیا. ان میں جرت کا حال یہ تھا کہ جب میدان جنگ میں سب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو مارکا ہونے والا میدان چھوڑ کے بھاگو گے تو نہیں, پیٹ تو نہیں موڑو گے. حفیظ نے اس کو قلم بند کیا کہ جماعت صحابہ میں سے کسی نے کہا ما واللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا, پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں, نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں اور جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر. آپ صرف حکم فرما کر دیجیے. آپ نے دیکھا ان کا جذبہ کیسا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی روایت, اس کو ابن اسحاق نے نقل کیا, کچھ حصہ اس کا صحیح ستہ میں بھی موجود ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں گھمسان کی جنگ, دو چھوٹے بچے میری قدموں میں آ گئے. حضرت معاذ اور معوہ یہ دو بچے تھے, بڑی تفریح کے بڑی ضد کر کے جنگ میں شہید. تو انہوں نے کہا چچا یہ بتاؤ کہ ابو جہل کا, اس لیے کہ ابو جہل بھی اس جنگ میں موجود تھا. وہ دیکھ کر حیران رہ گئے یہ بچے ابو جہل کو کیوں پوچھ رہے, وہ تو بہت بڑا بہادر ہے میدان کا بڑا دھنی ہے, یہ بچے کیا کریں. تو انہوں کا بچے تم کیا کرو گے, ابو لہب سے مقابلہ کوئی آسان کام ہے, تم کیا کرو. انہوں کہا کہ اس کو تو ایک فوج کا دستہ اس کی حفاظت کر رہا اور اس دستے کے چاروں طرف یہ لوگ اور بیچ میں ابو جہل جو ہے وہ لڑ رہا. تو کہا کیا کرنا ہے تمہیں. انہوں نے کہا ہم نے قسم کھائی, حفیظ کہتا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو, یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ کافر مرتد بیمار, یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ لڑنے آیا ہمارے نبی علیہ السلام. مارنے کا جذبہ اس لیے تھا کہ دوسرے اور بھی کافر مگر ابو جہل کو اس لیے ماریں گے, سنا یہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا. کافر ہونا اور بات مگر جو کافر حضور کو گالیاں دے اس سے بڑا گریٹ کافر ہے کمبخت جو حضور کی شان میں گستا دے کر کام. اس لیے ماریں گے کہ وہ حضور علیہ السلام اسلام کو گالیاں دیتا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بچوں اس کی تو حفاظت کر رہا ہے فوج کا ایک دستہ. بچوں نے جواب دیا یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ, اب بتا دو کہ کہاں. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں تو گھبرا گیا یہ بچے بنا وجہ کے جان دے دیں, وہ تو بڑا بہادر آدمی, میں نے گھمسان کی جنگ میں نشاندہی کر دی کہ یہ ابو جہل, اشارہ کر دیا. یہ دونوں شکار پر شکرے کی طریقے سے لپکے اور لپکنے کے بعد ایک صاحب زادے ابو جہل کے ٹانگ پر ایسی تلوار ماری. ابن اسحاق کو پڑھیے, ابن اسحاق کہتا ہے جب ایک صاحب زادے نے ابو جہل کے ٹانگ پر جب تلوار ماری تو اس کی ٹانگ اپنے بدن سے جدا ہو کر اتنی دور گئی جیسے کہ کھجور کی گٹلی پر پتھر مارا جائے تو کھجور کی گٹلی جو گٹلی پتھر کے نیچے سے اڑ کر کے جاتی, اس طریقے سے اس کی ٹانگ اڑ کر کے گئی. تو آپ نے دیکھا کیسا جذبہ تھا. اور اس کے بعد حضرت اکرم ابو جہل کے بیٹے, وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے, انہوں نے اپنے باپ کے قاتل کو دیکھا تو صاحبزادے کی طرف بڑھ کر ان کا بازو جو تھا وہ جناب کاٹ دیا اور اس کھال پر ان کا بازو لٹک رہا تھا, وہ ایک ہاتھ سے تلوار چلا. جب دیکھا کہ یہ ہاتھ ان کے تلوار چلانے میں مانے اور جنگ میں یہ پریشان کر رہا, یہ دنیا میں شاید کوئی یہ منظر کسی نے نہ دیکھا، ہاتھ اور پیر آدمی کو کتنے گویا عظیم ہوتے، انہوں نے کیا کیا جب دیکھا کہ یہ ہاتھ لٹک رہا اور یہ ان کو پریشان کر رہا، وہ زمین پر بیٹھے اور اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھا اور اس پہ پیر رکھا، اور پیر رکھنے کے بعد اتنی زور سے اٹھے کہ بازو ان سے جدا ہو گیا، اس بازو کو پھینک کر پھر جنگ میں چلے گئے اور اس کے بعد پھر لڑنے لگے۔ یہ جذبہ اگر مسلمانوں کا ہو تو مجھے بتائیے کیا کوئی کافر مسلمانوں سے جیت سکتا؟ بغیر کیل کاٹے اور بغیر جناب ہتھیار، صرف جذبہ ایمانی سے کافروں کو اتنی بری شکست دی کہ 70 گرفتار ہو گئے اور 70 مارے گئے۔ حضور علیہ السلام جب بھی کفار مارے جاتے تو باضابطہ ان کو قبروں میں دفنا دیا کر، مگر یہاں تو یہ 70 کے 70 کیا کرتے؟ حدیث میں ہے ایک گڑا کھودا گیا یا پہلے سے موجود تھا، ان سارے لوگوں کو گڑے میں پھینکا اور گڑے میں پھینکنے کے بعد مٹی ڈال دی تاکہ ان کی بدبو سے لوگ پریشان نہ ہوں، لیکن جب ان کو گڑوں میں ڈالا تو حضور آ گئے۔ یہ بھی سیاح ستہ میں ہے، حضور تشریف لا، جب مرے ہوئے سارے گڑے میں بھرے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا نام لے کر اوتبا او شہبا او فنا او فنا، بتاؤ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا جو تم بکبک کرتے وہ صحیح ہوا یا جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا وہ صحیح ہوا؟ وہ بھی کہتے تھے ہمارے دیوتا، ہمارے بھی رب نے وعدہ کیا کہ ہمیں جنگ میں فتح و نصرت ملی، اب بتاؤ جو تمہارے خداؤں نے وعدہ کیا وہ صحیح تھا یا جو میرے خدا نے تم سے وعدہ کیا وہ صحیح؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بے جانوں کو سنا رہے ہیں، ان میں تو جان نہیں، یہ تو مرے ہوں میں، آپ ان سے کلام کر رہے ہیں، آپ ان کو سنا رہے ہیں؟ فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ جو آج کل فیشن نکل گیا ہے ٹی وی میں اور پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، کہ جناب یہ تو مزارات پر جاؤ تو مردے سنتے نہیں ہیں، یہ کوئی بات کرتے ہیں جواب دیں یہ تو کوئی نہیں سن سکتے، نہیں جی، اس بات عذاب قبر مشکا شریف حدیث موجود، دیگر کتابیں موجود، حضور علیہ السلام قبرستان سے گزرے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی فرماتے حضور نے قبر والوں کو مخاطب کر کے السلام علیکم یا اہل القبور، قبرستان میں سلام کیا اور فرمایا قبر والے تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے مگر تم نہیں سن پاتے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک پورا رسالہ سمع موتا پر لکھا ہے، حیات المباد، اس کو پڑھیے کہ کئی سو دلائل اس پر نقل کیے ہیں کہ میت جو ہے وہ قبر میں جانے کے بعد بھی سنتی ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر قبرستان جاؤ تو تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی عزیز رشتہ دار مرحوم کی قبر پر جا اس کے دل کو راحت ہوتی ہے، اس کا دل بہلتا ہے، تو گویا مردہ اگرچہ زمین میں دفن ہے لیکن آپ کے ایصال ثواب کا متمنی، اور آپ جائیں تو اس کا دل بہلتا، اور بے شمار حدیثیں اور شواہد امام اہل سنت میں لکھے، اسے وہاں ملاحظہ کیا جا سکتا، یہاں عزیزان گرامی اس کی گنجائش نہیں۔ اور مٹی بھرنے کے بعد اب کیا ہوا، 3 دن قیام کیا، اب حضور مدینہ شریف نکلے، کیونکہ ہر غزوے 3 دن قیام کیا کرتے اور بعد میں اصل مقام کی طرح مراجعہ کر۔ اب جب مدینہ شریف میں آ تو آنے کے بعد میں جو گرفتار ان کے متعلق پوچھا گیا، حضرت عمر سے مشورہ ان کا کیا کیا جائے، انہوں نے اپنے قوت ایمانی اور مزاج کے مطابق مشورہ دیا کہ یہ ہم سے لڑنے آئے تھے، یہ ہمیں قتل کرنے آئے، ہمیں لوٹنے آئے، تو میری تو راہ یہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کا مشورہ مانے اس کی اجازت، آپ نے صدیق اکبر کا مشورہ طلب کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے ایک جرمانے کی رقم لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، ہو سکتا ہے آئندہ چل کے یہ ایمان لے آئے، اور ایسا ہوا بھی کہ ان میں کی اکثریت بعد میں ایمان لے آئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مشورہ اس اعتبار سے صحیح تھا، مگر قرآن مجید فرقان حمید اس مشورے کی تائید کی جو حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا، مگر کیونکہ حضور کو ہر مشورے پر عمل کرنے کا اختیار، آپ نے حضرت صدیق اکبر کے مشورے پر عمل کیا۔ حضرت عباس جو حضور کے سگے چچا وہ بھی اس جنگ میں، اور سنیے جب ان سے کہا کہ نکالو جرمانہ، انہوں نے کہا میرے پاس تو جرمانے کی رقم ہی نہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا یا یہ جو تم مکہ سے چلے تھے جنگ کرنے کے لیے تو اتنے 100 دینار اپنی بیوی ام فضل کے پاس جو آپ رکھوا کر گئے کہ یہ رکھنا اگر میں قتل ہو جاؤں تو اس کو اتنا اتنا دینا اس کا کیا بنے گا؟ حضرت عباس کہتے ہیں قسم خدا کی یہ بات تو سوائے میرے بیوی کی کسی کو معلوم نہیں تھی، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے رسول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ جب میرے علاوہ کوئی جانتا نہیں تو آپ کو پتا کیسے لگ گیا کہ میرے پاس اتنا اتنا سونا. اور حضرت عباس جو حضور کے چچا اسلام قبول کرنے کے بعد فرماتے دو باتیں ایسی ہیں جو میں نے حضور علیہ السلام میں دیکھی جو میرے ایمان لانے کا سبب بنی. ایک تو یہ تھی کہ جب حضور چھوٹے تھے گہوارے میں چھولے میں تھے تو میں دیکھتا حضور چھولے میں رہ کر چاند جب آسمان پر ہوتا تو آپ چاند سے کھیلتے تو جس طرف اشارہ کرتے چاند ادھر ہی چلا جاتا، آپ ادھر اشارہ کرتے ادھر چاند چلا جاتا. یہ کمال تو میں نے بچپن میں دیکھا اور یہ کمال اب دیکھا کہ سوائے میری اور ام فضل کے کوئی نہیں جانتا کہ میں نے یہ سونا اور یہ مال کہاں رکھا. اور حضور علیہ السلام نے بتا دیا، چنانچہ ان سے بھی جرمانہ لیا گیا. بعض لوگ جو واقعتا بالکل مفلس تھے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا. اور بعض لوگوں سے پوچھا تم لکھنا پڑھنا جانتے؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں. فرما تمہارا جرمانہ یہ ہے کہ انصار کے 10 بچوں کو تم لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا جرمانہ ہوگا. بعض جو تھے لوگ ان پر بانٹ دیے صحابہ کرام نے اللہ، تم ان کی پرورش کرو. اور یہ ہے جنگی قیدیوں کا معاملہ اسلام میں، جو اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم فلاں کو لے جاؤ فلاں کو لے جاؤ، اور سنو جو اچھی غذا ہے گوشت روٹی وہ انہیں کھلاؤ اور کھجوروں پر تم گزارا کرو. صحابہ کرام کے یہ قیدی تو اچھی غذا ان کو کھلاتے اور صحابہ کرام خود کھجور پی کر پانی پی کے گزارا کر لیا کرتے. ان کی یہ حقیقت اور یہ انسانی ہمدردی دیکھ کر کئی لوگ ان کی اخلاق کریمانہ عزیزان کسر کی جو ہے وہ اسلام لے آئے. تو آپ نے دیکھا ہم لوگ جنگی قیدیوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتے ہیں. اب جنیوا کنوینشن کو پڑھی، اس کا چارٹر پڑھی، ابھی کچھ عرصے پہلے ان سے ہماری ملاقات، ایک بڑی ملاقات ایک کانفرنس میں شرکت ہوئی. انہوں نے کہا ہم جب مسلمانوں کے جنگی مسائل معاملات کو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنیوا کنوینشن اس کا چارٹر تو بالکل ایسا جیسے مسلمانوں کا کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد اس کے کان نہیں کاٹے جائیں، ناک نہیں کاٹی جائے، مزید اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، جو بچہ ان کے سامنے کیا کیا اسلام پیش کیا، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے ان سے جزیہ لیا، سب کو قتل نہیں کیا. بھائی تم اتنا جرم وہ اتنا ٹیکس دیا کر حکومت جس کو جزیہ کر تو تمہارے سارے حقوق مسلمانوں کو، اور ان کو کیا کہا جائے گا ذمی کہا جائے. اگر ان کافروں کو جن کو مسلمانوں نے امان دی کوئی ان کے یہاں چوری کرے گا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے، کوئی بدکاری کرے گا اسے سنسار کیا جائے. یہ سارے حقوق ذمی کے وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہوں. اللہ اکبر کتنی رعایت مسلمانوں نے ان کو دی ہے کہ جنیوا کنونشن والے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو چارٹر بنایا ہے اسلام تو یہ ساری چیزوں کو 1400 پہلے بیان کر چکا. حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، صاحبہ کرام حسن سلوک. اب تو کافروں میں صفے ماتم بج گئی، اللہ اکبر. اب چند لطیف سنی آپ اس جنگ کے، مکہ میں کوہرام مچ گیا. انہوں نے کہا سنو پابندی لگ گئی، کوئی روئے گا نہیں، کوئی آواز سے نہیں روئے، ورنہ مسلمان ہنسیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو خوب پٹے، بہت اتراتے، بہت بدمعاشی کرتے، کیسے جوتے لگے. لوگ پریشان، ہمیں پریشان کرے، لہذا حکم جاری ہوا کہ کوئی آدمی روئے گا نہیں. رونے پہ پابندی لگ گئی. اب سنیے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، وہ رو رہا تو کسی نے بھیجا کہ جا کے معلوم تو کرو کیا رونے کا آرڈر ہو گیا ہے تاکہ ہم بھی اپنے عزیزوں کو روئیں. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا آپ لوگ رو رہے ہیں کیا رونے کی اجازت مل گئی تاکہ ہم بھی اپنے عزیزوں کو روئیں. ارے انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہمارا ایک اونٹ تھا بہت ہی اچھا، وہ اونٹ مر گیا، ہم اونٹ کے مرنے پر رو رہے ہیں. بڑے مایوس لوٹے بچار، ہم تو سمجھے کہ شاید رونے کی اجازت مل گئی، کہ اس قدر انہیں ذلت اور رسوائی، اور اسلام کی شوکت اتنی بڑی کہ اس کے بعد میں تمام کفار مشرکین عزیزان گرام اتنا حیات سر نہیں اٹھا پائے. پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ چرچا ہوا ساری دنیا میں کہ لوگ دنگ رہ گئے. ایک مٹھی پر مسلمان جنہوں نے اتنی بڑی طاقت کو گویا شکست دی. اور یہ مت سمجھیے اس وقت کے جنگی تناظر کو دیکھ، بظاہر تو یہ جنگ 313 اور 1000 زمین پر سب سے پہلی جنگ کفر اسلام کی لڑی گئی، اس کی اہمیت یہ، اور اس میں کئی مسلمان شکست کھا جاتے تو اسلام اور مسلمانوں کا کیا بنتا، اس لیے اس کی اہمیت دیا. بغیر ہتھیار کے مسلمان جنگ لی تھی کہ جن کے پاس صرف چند ہتھیار، چند گھوڑے اور جناب چند برچے اور بال، یہ بھی اس کی بہت بڑی اہمیت. آج تو جنگیں بہت بڑی بڑی ہوتی لیکن اس کی حقیقت ہے کہ یہ ایک. میں یہاں شکوا کر دوں آپ سے، دو تین منٹ لیتے ہوئے مجھے بتائیے، ہمارے یہاں آج کل کے جنگ میں، آج کل کے جو حالات ہیں، اس میں کوئی آدمی مر جائے، کوئی فوجی، تو آپ نے دیکھا یہ ہونا چاہیے، اس کی میت بڑے شان شوکت کے ساتھ اس کے گھر جاتی، اس کی نماز جنازہ سرکاری جھنڈے میں لپیٹا جاتا، جب اسے دفن کیا جاتا ایک فوجی دستہ بڑے قرینے سے اس کو سلوٹ مارتا، اور سلوٹ مارنے کے بعد جنرل کی طرف سے، وزیر اعظم صدر کی طرف سے ایک مخصوص قسم کا پھول کی چادر وہ اس کی قبر پہ چڑھائی جاتی. لوگ تو اپنے مرحومین کی اس قدر قدر کرتے. اور آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ جائیے، کسی بھی دنیا کسی مذہب سے ان کا تعلق، جب لوگ مر جائیں ان کی یادداشت بنائی جاتی، ایک مینار کھڑا کر دیا جاتا کہ فلاں لوگ جو شہید ہوئے انہیں مرے ان کے لیے یہ یادگار. آپ نے دیکھا یکم مائی شکاگو میں یہودی مارے گئے انسانی حقوق کے بنیاد پر، تو آج پوری دنیا میں یکم مائی کی چھٹی ہوتی ہے کہ بھائی یہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کتنے مارے. حالانکہ یہودی اور نصارہ ان کی بھی یاد پوری دنیا منا اور سب یکم مائی کو چھٹی کر دے، یہ سب اپنی یادگار پوری دنیا کے کافر مرتد بےمان یہ سب یاد مناتے ہیں نہیں مناتے. اور ہم نے اپنے ان شہیدوں کے ساتھ سلوک یہ کیا کہ جناب 1924 یا 25 میں جب سعودی حکومت آئی، انہوں نے جنت البقیع پروجیکٹر چلا دیا، جنت مالا پروجیکٹر چلا دیا، اور بدری صحابہ کی قبروں پر ٹریکٹر چلا دیا، یہ ہتھینی ہتوڑی اور گیتی سے ان کی قبروں کو توڑا. آج آپ جان تو دل آپ کے خون کے آنسو روئے گا، صرف ایک چھوٹی سی باؤنڈری ہے قبرستان، جس کو پتا لگے گا کہ یہاں وہ 14 یا 13 حضرات جو جنگ بدر اتنے بڑے لشکر کو شکست دی اور ان کی خبریں یہاں ہیں، یہ اتنا آپ کو پتا لگے گا. کیا مسلمان اپنے جنرلوں کے ساتھ، اپنے جناب شہیدوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے؟ جائیں سعودی عرب میں تو بڑے بڑے فوٹو ہر ہوٹل میں لگے ہوئے، مگر قبر کو اگر بلند کر دیا تو یہ شرک ہوگا، نہ جانے کون سے قسم کا یہ شرک ہے. جنت البقیع پر ٹریکٹر پھیر دیا، جنت مالا میں ٹریکٹر، ہر مسلمانوں کی صحابہ کی نشانی کو انہوں نے اکھیڑ کر کے پھینک دیا. اور آپ اگر جائیں، ہم لوگ تو عمرے یا حج کے ویزا پر کبھی گئے، آپ وزٹ ویزا پر جائیں، اور جانے کے بعد آپ جائیے جناب خیبر، خیبر میں یہودیوں کا قلعہ سعودیوں نے بالکل محفوظ رکھا ہے، کیونکہ ہمارے صاحب ناراض ہو جائیں گے، یہ ہماری یاد ہے، اگرچہ تم نے فتح کر لیا مگر قلعہ تو ہمارا ہے یا نہیں، تو صاحب ناراض ہو جائے گا، اس میں باڑھ لگی ہوئی ہے، خبردار اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے. آپ حیران ہوں گے، یہود اور نصارہ ساری نشانیاں موجود ہیں، اگر نشانی نہیں ملتی صحابہ کی نشانیوں کو مٹا دیا گیا، صحابہ کے نشانیوں پر بلڈوزر پھیر دیا گیا، اس کا نام ایمان. اس کو تم اسلام کہتے ہو، اس کو ایمان کہتے ہو، اس کو شرک و کفر کہتے ہو، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی کہ مسلمان اپنے جو موسین ہیں ان کی نشانی ان کے بروگر یہ سلوک کرتے جو تم نے کیا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما، غرض یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رہتی دنیا تک وہ نقص دیے ہیں دنیا میں کہ آخری دم تک کافروں کے منہ پر وہ تماشا مارا کہ اس کی سرخی قیامت تک ان کے گالوں سے نہیں جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، مولا کریم ان بدری صحابہ کرام اور خصوصاً ان شہدا پر اپنے رحمت و رضوان کی بارش فرما کہ جنہوں نے